gaat weer schijnen. Net als onze nieuwe Farmblixlamp. Shop online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën. Droom jij van een succesvolle onderneming? Ga ervoor! Maak je ondernemersdroom waar en start vandaag nog met... e-boekhouden.nl. Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel. Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com. Nu, 15 maanden gratis voor starters. Het festivalseizoen is aangebroken en dat betekent modder. En dus ging Kim naar Amazon.nl op zoek naar een waterdichte tent, comfortabele luchtbedden, oh zo knus, en luipaardprint regenlaarzen. Miauw! Nu hoeft Kim zich geen zorgen meer te maken over de festivalmodder. Net zoals die dansende modderman daar. Wacht eens even, heeft hij nou alleen modder aan? Oh ja, alleen modder. Droog blijven? Ga ervoor. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl. Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan. Hoe word ik beter in mijn vak? Of één die je wakker houdt. Hoe begin ik weer met werken? Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl. 538 Nieuws. 1 uur. Goedemiddag, ik ben Esther Dijkstra. Het kabinet geeft geen accijnsverlaging aan de pomp, maar wel een hogere onbelaste reiskostenvergoeding. Die gaat van 23 cent naar 25 cent per kilometer. En dat scheelt flink, zegt minister Heijnen van Financiën tegen Hart van Nederland. Bij een gemiddeld gebruik heb je dan over 30 cent de liter. En dat is substantieel meer dan als je het via de accijns zou doen. De werkgevers hebben het kabinet hier ook toe opgeroepen. Verhoog deze onbelaste reiskostenvergoeding, zodat wij dat ook kunnen doorvertalen naar de werknemers. De minister gaat er dan ook vanuit dat bedrijven die hogere vergoeding gaan geven. Er gaat ook geld naar een nieuw noodfonds voor armere mensen. En er gaan miljoenen naar boeren en vissers. Bij het regionaal archief Alkmaar zijn persoonlijke gegevens gelekt die niet online zichtbaar hadden mogen zijn. En daar zijn mensen uit Heerhugowaard en Langedijk de dupe van. Hun naam en adres, maar ook paspoortnummers en rijbewijsnummers waren te zien. Toch lijkt het er volgens de gemeente niet op dat iemand het lek heeft misbruikt. Door de situatie in het Midden-Oosten is het lastiger om van en naar Azië te vliegen. Het Bureau voor Toerisme denkt dan ook dat er minder toeristen uit China, India en Japan onze kant op komen. Mogelijk wordt dat gecompenseerd door vakantiegangers uit Duitsland en België. Zij blijven door de onrust in de wereld liever dicht bij huis. En inspecteurs van de NVWA gaan op Koningsdag weer op straat voedsel controleren. Vorig jaar gebeurde dat niet, omdat er te weinig geld voor was. Dit jaar gaan inspecteurs weer gewoon op pad om te kijken of voedselverkopers zich houden aan de hygiëneregels. 2 jaar geleden deelden ze 25 waarschuwingen en een boete uit. En dan heb ik het weer nog voor je. De wolken en zon wisselen elkaar af. Op de meeste plaatsen is het droog, maar vanaf zee trekken enkele buien het land over. Vanmiddag en vanavond trekt de regen zuidwaarts over het hele land. En de maxima liggen tussen de 10 en 13 graden. En dat was het nieuws op 538. Akkoord, even kijken hoe het is op de weg. Er was wel wat vertraging op de A1. Apeldoorn, Hengelo tussen Markelo en Rijssen 30 minuten. De bergingswerkzaamheden daar. 2 rijstroken dicht nog steeds. De A2 ook een wat langere vertraging. Utrecht, Den Bosch, Van Waardenburg, bijna een kwartier. En dat zijn wel de langste van dit moment. Dan even kijken naar de controles. A2 Utrecht en Bosch 83,5. A4 Delft, Schiedam 61,2. A10 is de Ring Amsterdam 4,1. A16 Dordrecht, Rotterdam 35,2. A27 Almere, Hilversum 102,3. A37 Duitsland, Hogeveen 39,5. En tot slot de A58 Breda, Tilburg 40,2. Werkzoeken.nl, voor banen die wel dicht bij huis zijn. Yes! Overwaarde, daar word je wel heel jazeker van. Lekker je huis verbeteren voor nog meer woongenot. Of een extra steuntje voor het eerste huis van je kind. Fijn toch? Of misschien loopt je hypotheek binnenkort al af. Plan eens een gratis oriëntatiegesprek met jouw hypotheker. Kijk op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker. Werkzoeken.nl, voor banen waarin je wel door kan groeien. Yes! Wil je gluren bij Nederlands duurste bruiloften? Volg de meest exclusieve weddingplanners. Ze dromen groots. Ze plannen nog groter. Maar achter de glamour schuilt bloed, zweet en drama. De weddingplanners, van chaos naar champagne. Morgen 9:30 bij Net5 en kijk.

Mai Tai. Female Intuition bij de 538 Dutch 1000 die je deze hele week hoort. En ook komend weekend nog allemaal natuurlijk in aanloop naar Koningsdag 2026. Dat we met z'n allen gaan vieren in Breda. En daar kan jij bij zijn, luister. Win 3 last minute tickets voor 538 Koningsdag. Bel nu 0909-30538. Oh, dit is je moment. 0909-30538, even bellen. Yo, give me something to dance to. Laten we bellen de 26 doen. Het is 2026, laten we dat gewoon doen, weet je wel. Niet bellen 2026, zit wie morgen nog? Nee, gewoon bellen 26, 0909-30538. Nu DJ Boozy Woozy. Yo, give me something to dance to. Uit Nederland, de 538 Dutch 1000. 532. Yeah. van jou hou ik het meest. Ik kan er niet omheen, zonder jou ben ik alleen. Ik wou je niet verlaten, ik sloeg niet op de vlucht. Ik had alleen behoefte aan wat frisse lucht. Geprobeerd bij 50. Wat een prachtig liedje blijft het toch. 532 in de Dutch 538 Koningsdag in Breda. Shannon, hallo. Hallo. En dan moet je even uitleggen. Je werkt in de kinderopvang, maar je bent nu wel even de auto ingestapt. Ja, klopt. Ik heb eventjes pauze. Dus ik dacht eventjes richting de action eigenlijk even in mijn pauze. Ja. En, maar ik hoorde dat voor de 26e bellen dat, om te bellen. En ik dacht, ik ga het gewoon even proberen. Ja, wat een goed idee. Ja, ik ben nog nooit geweest. Dus ik dacht, nou, lijkt me leuk. Ben je nog nooit op Koningsdag geweest bij 50 geweest? Nee, nog nooit. Mag ik dan even een dilemma, even een dilemma voorleggen? Even? Ja. Stel, hè, je staat daar dadelijk met je vrienden. Ja. En dan raken jullie elkaar kwijt vlak voordat je favoriete artiest begint te zingen. Wat ga je dan doen? Blijf je dan zoeken naar ze of ga je lekker solo genieten? Nee, dan ga ik lekker solo. Ja. Ja, zeker weten. Wil je niet missen natuurlijk. Oh, nou, we gaan het zien, Shannon. Want je bent erbij. Volgende week maandag. Jazeker. Superleuk. En het is 18 plus. Is sowieso geen kinderen daar. Dat scheelt ook alweer. Nee, dus dat even, daar kan ik lekker een beetje even vrij zijn. Inderdaad. Ja, snap ik heel goed. Ik heb, voor jou 3 kaarten voor Koningsdag in Breda volgende week maandag. En ik zie je daar zo. Helemaal goed, dankjewel. Dag hoor, tot dan. Doei. Hoi, hoi. Wil je ook winnen? Kan natuurlijk ook weer bij Mark na 2. En nu, San Miré, Morning in de Dutch 1000. Minute to morning, got nothing left to feel. I catch myself asleep at the wheel. Many's a meaning of rising up ahead. Something to stay, a reason to make it to the end of the day. I get tired of seeing all that I've known. I'm tired of feeling nothing at all. I'm tired of dreaming, but it helps me at night. Knowing everything can change all at once when I open my eyes. I get on by the greatness of the morning. The second best sunrise. Shower cleans the slate. Yesterday's give and take is washing away. No matter what I lost, no matter what I won, the only thing that matters is to keep going on. All I need

Was ik niet real met je, dan ik hou het onder. Elke seconde, kijk hoe je me gek maakt. Echt waar, kan mezelf bijna voor mijn bek slaan. Slecht gaan, nog een slok om alles te verdoven. Ja, ook al weet ik hoe de nacht zal gaan verlopen, toch blijf ik hopen. Maar ja, misschien ben ik de optimist die een kans verdient. Of fantaseer ik, het raakt je niet, maar toch laat ik je niet los. Olivia, ik wil niet dat je me vergeet. Oh, Olivia, zijn jij en ik dan niet de same? Lieve schat, vergeten. Maar je vriendinnen die zijn lelijk, schat, vergeef me. Doe niet onzeker, want ik verzeker. Wat je gehoord hebt over mij klopt voor geen meter. Maar ja, misschien ben ik de optimist die een kans verdient. Of fantaseer ik, het raakt je niet. Maar toch laat ik je niet los. Olivia, ik wil niet dat je me vergeet. Toon Olivia. De 538 Stemmenjacht. 40.000 euro winnen. Ja, het kan in de 538 Stemmenjacht. De grote finale. Koffer 10. En een heel klein stukje van een stem. Die hoort bij deze koffer. Als jij weet te raden van wie die stem is, win je die 40.000 euro. We gaan het proberen met Bastiaan uit Goor. Dag Bastiaan. Hey, goedemiddag. Is dat, ik hoor al een beetje mooi dat oostelijke accent bij je. Ja, dat hoort bij je. Is Goor de Achterhoek of dan weer net niet? Nee, Twente. Twente natuurlijk. Ja, wat zeg ik? Ligt iets noordelijker, ja. Oh, dat heb ik veel mensen beledigd. Bastiaan, we gaan proberen even te achterhalen wie die stem is. Voordat je iets noemt, hoe ben jij bij jouw antwoord gekomen? Ja, ik twijfelde over twee. En heb ik het laatste heb ik even gecontroleerd en die was al gezegd. Dus er bleef er nog maar één over. Ja, dat is een goede redenering. Dan gaan we eerst eens even luisteren naar die stem waar het om gaat. Leuk. Bastiaan, u Twente, ja. Dus. Ja, Goor, Twente, ja. Wie denk jij dat dit is? Ilse de Lange. Ilse de Lange woont wel bij jou in de buurt daar. Ja, daarom. Ja, is dit Ilse de Lange? 40.000 euro. Het antwoord is... fout. Oh, Bastiaan. Oh, sorry. Het is er niet. Nee, het is niet. Ja, sorry, man. Wie was die andere naam nu die al genoemd was? Diederik Jegel. Oh ja. Ja, dat is het mooie, hè? Dat we weten eigenlijk niet eens of het nou man of een vrouw is. We hebben geen idee. Ja, daarom. Ja. Bastiaan, dankjewel. Je krijgt als dank voor het meespelen de reiskoffer van de Postcode Loterij. Nou, helemaal geweldig. En de groeten daar. Helemaal goed, dank je. Hey. Stemmenjacht. Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538-app. Oh, ook al niet Ilse de Lange. Wie is het dan wel? Laat weten in de app van 538. Jij mee ook wel spelen. Bloed doorlopen ogen. Het was een lange nacht. Dan zeg ik het zacht. Wat moet ik doen? Geef ik me over. Niemand om me heen. Oh, soms il passé. En ik weet, soms zijn het zware tijden. En lijkt het op het einde. Mijn rust ervoor en verlaat. Mijn lot in eigen handen. Want ook maak diamanten. Dus ik geef niet om. Oh, oh, oh, la pression. Reste là, car tu es terrible. Dus ik ga door en door. zit van alles in deze. Kid B. En Martin van der Starre. Una Paloma Blanca, heel de zomer lang. Huppakee, hele mond vol. 5,26 in de Dutch 1000. Het beste van Nederlandse bodem. Aftellen richting Koningsdag. En even een beetje linkerbanen gaan plaats. Rank 1. En Such is Life nu. 538 Such is life, feeling beautiful life. I see it, I'm making changes now. Open up the door and I will be here. I am here. Dutch 1000. 524. Ik ben zo sterk en kwetsbaar.